السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الدرس 24، صلح الحديبية. درس اليوم هو غزوة، غزوة الحديبية، وهنا تمر بيعة الرضوان. لكن غير جليل الصلح الحديبية، ثم في الكتاب يسير على تفاوتها بين غزوة مع الصلح، غزوة يعني مقامان فيتا بليوبو قبل يا فنيكا هي صلح ماذا البيتا حال فلاني يا قريش وجارة مؤمنية وإسلام أو إسلام وكوا ومجي أن لا نكون طبيعا تومي ومحامي نكون نكون تجاه عثمان باي شاع الخبر أنه قد قتل خبر دينية قلنا نوابا. قال نسيما لما علمت قريش بيعة الرضوان خافت على نفسها فأرسلت عثمان ومن معه زما والبرهام وقريش بيعة الرضوان وليوبية وينيوي نتك نفسيا فأرسلت وكم بليك عثمان ومن معه عثمان وعلي وليوبك مجنائي وطلبت الصلح وما قريش وكتك صلح فتم بينهما كتنية بينها وصلحية الشروط التي أرادتها قريش وما شرط أنه قوم قريش ولايتك على لسان رسولها يوليمي ويولي واو اليكوية وهي نايو مشارك نيو أو بنوت في كنجيل بها أتبه وضع الحرب 10 سنين وتوفي بيونا فيتو يعني فيتا واجو وضع الحرب ويقاتيني فيتو وتوفي بيانا فيتا ومدى من يقوم وأن يأمن الناس بعضهم بعضا ناتو وولينا أمان وفياني أمان ووقوا وأن يرجع عنهم هذا العلم يا فاق شرطي هو ماك ووالديه وسنك فن عمره وليه سنية وردهه أتكم جوا مدينة وأن لا يرد من أتاه من المسلمين فقم واو مقريش وسنجيشي yoyote atakayewajia katika Uislamu, yaani mtu akitaka kwenda katika ukafiri ruhusa wao kumpokea. wa an yarudda Muhammad man ataahu min Quraish, na Muhammad amrejeshe yoyote atakayemjia katika Makuraishi, atakayeslimu hivi sasa asiungane na Uislamu, atafute njia nyingine, wala Muhammad asipokee. Ama kama mtu atartati au atakataka kuingia katika nguvu yao jumuiko wao Makureishi, wao wamuke. Mtume akayakubali haya. Fatadhayaka almuslimun, wakapata dhiki wakapata tabu Waislamu, wakaona dhiki Waislamu min hadhihi shurut, kwa masharti haya na Umar na wengineo katika masahaba kwa wazito. ولا سيما منعهم من الطوائف من الطواف بالبيت حسى حسى وزيل وقاو ويتوف كعبة. وفي رجوعه من الحديبية وكتك كل حديبية فاتح صلى الله عليه وسلم كتكي قتك سهم هي حديبية نزلت عليه سورة الفتح كترين كدوياك سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ففرح المسلمون ببشرى فتح مكة وإسلامه وفراحي وإلي بشارة أقوم اليوم في مكة وعلموا أنهم لا بد أن يدخلوها آمنين لأفهم يقام حقان بودي وهو توليديا به وكيو نامان محلقين رؤوسهم وكيكاتا نويل زبيش فيه نهاية لكوان يكذن وصف الله من يتعلي فتكسرهي. بعد ذلك أصبح المسلمون أحرارا بعد يهاكوا إسلام وقفور يروحون ويجيئون كيف شاء ونقوين لنا ونرجيع بذلك وتكافي ساووا شكبا ليانا وابعوا الحر وزيلي وفيت وعظم نفوذ النبي ذلك وكوب وجنب لقفيت أنتم صلى الله عليه وسلم دعوياك من ذلك من المنجين وكتب إلى ملوك الدول المجاورة ببلاد العرب ثم ذلك هو وفلم ودولة زا فنبزون زيب الإيران فاسك ميديا وعرب يدعوهم إلى الإسلام أكوى لنجانية فتكوا الإسلام ومنهم من أسلم وأبو فتكوا الإسلام كالنجاش أصحب ملك الحبش ومنهم من ردا ردا جميلة فهرق وقمولو يديشا مديب ويقمزول أقسلين فهرق لقيصر الظلوم والمقوقس حاكم مصر ومنهم من رد رجا قبيحا وقام باو قل رجيشا رجيشا بايا وأهان رسول النبي لا كم ذلليشا لن يمبي لن يمبي وانتومي كالحارث بن أبي شمر الغسان وكسرى الفرس صلح الحديبية كمزاجة ثم بعد قوة اللوتو أكتوكا لما الصحابة وكي ومن قصودية كعبة وقيلية كنا قتليزة إبادة عمر لا وقت وقن جياني وقفت التعريفة يقوم بقريش وما يعدى قوالية قوضانية واو كما يقول قسم تعاق عصفان أو عصفان aka nadirisha njia kuelekea katika sehemu ya Hudaybiyah na hapo ikawa anapeleka ujumbe kwa makoreshi kwamba yeye hakukusudia isipokuwa heri na wala hakubeba silaha za kwenda kupambana vita, lakini ikawa nia yao ni kumzuia mtume asiingie katika mji wa Makka kipindi kile. Kwa hiyo wakatuma baadhi ya watu kwenda kumkofisha mtume mabutaja baadhi ya majina yao wa Masudi akaenda kumkofisha mtume na kumtisha ili asiingie, lakini mtume akalielewa hilo kawa amempa mrejesho mzuri. Alipotoka naye alikurejea kwa Makuraishi akawaambia, sijapata kuona mtu ambaye watu wake wanamheshimu na wako tayari kufa kwa ajili yake kuliko mtume na masahaba wake, kuliko Muhammad na masahaba wake, pamoja na kwamba ishatembea katika miji ya Rum na mengineyo, lakini wafalme wake hapo hivo namna alivyokuwa wakiona wanamheshimu, wanakumwomba adabu mtume, wanapomwomba ruhusa mtume wanapokuwa yuko naye na wengi katika hali. Kwa hiyo wakaanza kumsema kwamba ameenda kuwatisha. Kwa hiyo baada yake mtume akamtaka Umar ibn al-Khattab aende kuwasemesha Makuraish. Umar akampa mashura mtume jue Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan akaenda akiwa na wenzake, na baadaye Quraish wakamfunga na wakamzingira, zikaenea habari ya kwamba mtume amepata taarifa ya Uthmani ameuawa. Kwa hiyo mtume akaita watu katika sulhu ya akaita watu katika Bai'atu Ridwan, wakaita bai'a juu ya kufa kwa ajili ya kumhami mtume na kuna kumgomboa Uthmani. Baadaye zikaja habari ya kwamba Uthmani yuko hai. Baada ya hali hiyo, Makuraishi wakamtuma mtu aitwa Suhaib, wakamtuma mtu aitwa Suhaib na Suhail alikuwa ni katika watu Allah wenye maarifa na fasaha, anasema khatibu Quraysh, alikuwa ni katika watu ambao wenye fasaha nzuri ya kuweza kuzungumza. Kwa hiyo watu wakimwona tu amekuja Suhail wanajua hapa kuna Suhail. Kwa hiyo Mtume alipomwona Suhail baada ya kuwa amejiandaa na mapambano, akajua hii ni mfawadha, anakuja kupatana kwa ajili ya wenzake. Ndio hii anasema lamma alima Quraysh, zama walipotambua Makuraish bai'at ar-ridwan, bai'at ar-ridwan, walipotambua bai'at ar-ridwan, khafat ala nafsiha, walichelea juu ya nafsi zao. Atia taarifa anasema fi hadhihi al-ghazwa, katika vita hivi, nazala qawluhu ta'ala, ameteremka kauli yake Allah, innal ladhina yubayi'unaka, hakika wale wenye kukupa bai'a, innama yubayi'una Allah, si vinginevyo wanampa bai'a Allah, yadu llahi fauqa aidihi, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Wa qawluhu, na kauli yake, laqad radiya llahu ani lmuminina, hakika Allah amewaridhia waumini, idh yubayi'unaka tahta lshajara, pale walipokuwa kukupa bai'a wewe chini ya mti. وقد أمر عمر بقطع شجرة الرضوان زمن خلافته. عمر أن ينبش خاتمه مثل الرضوان ذلك زمن زو خلفواكه لما رأى الناس يتبركون بها الفوان واتوا وتتبركنا جهو فيو مقريش والأغوفة بعد بسكية وصحابة ولم تبيع أنتم بيعة الرضوان وكتيار كفة وأجيلي يقول حاملين الإسلام. فأرسلت عثمان ومن معه إكاوى قريش ومن الفليكة وقام بجيش عثمان نوالي أنباقهم بنائي ما قبل أب ولقمرية متومة وقوامية توبة ما تشكا ما تشكاواك وانباوني وتويت متومة قام بيس وابي هذه من بيت عثمان هو قام بليك عثمان ولي أنباقهم بنائي. قال وطلبت السلحة na wakataka sulhu, wakataka sulhu baada ya kumpeleka Suhail ibn Amr kwa ajili ya kumsemesha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakatoa udhuru, wakamwambia wale waliokuja kwako wewe na yale yaliyojiri kwako wewe ni mambo ambayo wameyafanya watu wenye upumbavu kati yetu, sufahau au asufahau minna. Kwa hiyo situpatilize kwa yale yale wamewafanya watu ambao ni wapumbavu, ama sisi wenye akili werevu tumekuja hapa tuzungumze na wewe. Kwa hiyo anasema watalabati sulha, Makuraish wakataka sulhu, watama bainahuma bishuruti, ikatimia sulhu baina yao kwa masharti, alati aradatha Quraish, ambayo waliyataka Makuraish, ala lisani rasuliha, juu ya ulimi wa mjumbe wao ambaye ni Suhail ibn Amr babake Abu Jandal. Wa hiya ma sharti yenyewe ni haya, au hizi zinaitwa bunud albay'a, bunud sulhu al-Hudaybiyah, vipengele ya mwanzo, wadhu al-harbi 10 sinin, kuachwa vita kwa miaka kumi, miaka kumi yote wasipigane vita. Wa an ya'mana an-nas ba'dhum ba'd, na watu wajiaminishe katika amani, wawe watu wako katika amani wao kwa wao, kuna mambo ya kupigana, kuna mambo ya kuuana. Wa an yarji'a anhum hadha al-'am, na warejee wao katika mwaka huu, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam asifanye umra katika mwaka huu wa sita, arudi katika mji wake wa Madina, atakuja mwakani, ataingia yeye na masahaba wake. Qala, nasema wa an la yaruddu man ataahu min almuslimin, na kwamba wao wasimrejeshe atakayewajia katika Uislamu. Mtu atakayekuja kutoka katika Uislamu ima mirtad au yupo katika hali yoyote lakini akenda kwa makureishi, makureishi wao wasimrejeshe, wawe naye. Wa an yarudda Muhammadun, wa an yarudda Muhammadun man ataahu min Quraysh, na Muhammad arudi na amrejeshe yule ambaye atakimbia katika makureishi. Katia taali qalu li rasul, wa sahaba walimwambia mtume, kaifa narudu ilayhim man jaana muslima, ya Rasulullah, vipi tutamrejesha kwa wao yule atakayetujia sisi muislamu? Wala yarduna man jaahum murtaddan, na wala wao wasimrejesha atakayewajia hali ya kuwa mirtadi. Faqala Rasulullah, man dhahaba minna ab'adahu Allah, mtume akawaambia yoyote kati yetu sisi atakayekenda kwa wao Allah atamweka mbali. Waman jaana minhum faradadnahu ilayhi, na yule ambaye atakayetujia sisi katika wao tukamrejesha, fasayaj'alullah lahu farajan wa makhraja, basi Allah atampa mtu huyu faraj, njia kutokea, wa makhraj. Haya mambo ikawa yanawashughulisha ina Umar radhiallahu anhu, ya Rasulullah, alasna ala haqqi, hivi si hatupo katika haki? Kwa hiyo tunakubali dhuli, kwa hiyo tunakubali dhuli katika yale ambayo wao wametuwekea. Mpaka Abu Bakar alipofuatwa na Umar anamwambia, mimi najua huyu ni mtume wa Allah na wala hafanyi lolote isipokuwa kwa amri ya Allah, wa anna Allah nasiru, na kwamba Allah ni mwenye kumnusuru mtume wake. Lakini ilikuwa ni jambo zito kwa Umar radhiallahu anhu, hapo anataja ni katika mambo ambayo alikuja kuyajutia katika uhai wake, alikuja kuyajutia katika uhai wake Umar radhiallahu anhu. Qala nasina, fatadhayaqa almuslimun, wakapata unyonge, wakapata dhiki Uislamu. Sitaalika nasema, qalu lahu ya Muhammad, innama hasala qama bihi as-sufaha'u minna fab'ath ilayna biman arsalta. فقال حتى ترسل من عنده، فأرسل عثمان ومن معه وكانوا عشرة. إيت عليه الله أعلم إذا كان كما يكون يديه. أنا سيما وكسيما ومنبيا تومي إيه محمد يالي يلي يتوكيا يلي يبيتا إمام بوانبايا وميسمامية بعدي أكمباف فتيتوسيسي. هبو tupe sisi wale uliowateka. Fab'ath ilaina biman arsalta, asarta, tupe sisi wale ambao uliowateka. Kuna watu ambao tayari katika vita vilivyopita vidogo uliwateka. Faqala mtume akamwambia, hata tursil man inda, mpaka muwalete wale ambao wako kwenu nyinyi. Fa arsala Uthman wa man maa, wakampeleka Uthman na yule awali ambao wako pamoja naye. Anasema wakanu ashara, na walikuwa watu kumi. Wakanu ashara, walikuwa ni watu kumi. Fatadhayaqa almuslimu min hadhihi ash-shurut wala siyama man'ihim min at-tawaf bil bayt, fa yaqabata dhiki wa islam kwa masharti haya, hasa hasa wa kuzuiliwa kwao kutufu Kaaba, yani katika mwaka huu wasiende kutekeleza ibada ya umra, ili katika jambo ambalo liliwashughulisha sana Uislamu. Na baada ya kuandikwa tu huu mkataba na masharti haya katika mambo yaliyotokezea, akaja Abu Jandal. Abu Jandal baba yake ni huyu Suhail ibn Amr, Suhail ibn Amr khatibu Quraysh, akaja akiwa yupo katika pingu, sababu yake alimfunga ndugu yake aliwahi kuondoka, ndugu yake aliwahi kuondoka, ikawa yupo katika mji wa Madina muda mrefu, lakini Abu Jandal alifungwa au ni katika watu waliobakia katika mji wa Makka, hali ya kuwa ushakuwa Uislamu au Uislamu upo katika nafsi zao. Na huyo alikuwa ni katika wale Waislamu waliozuiliwa kufanya hijra. Kwa hiyo ikawa hii sulhu inafanyika na inatimia, na yeye ndo amepata fursa ya kukimbia. Sababu yake alitoka, akapata fursa ya kukimbia ili aje kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mkataba ushapita. Atakayekuja katika Makureishi mtume afanyaje? Amrejeshe. Kwa hiyo mtume akawa haja kufanya, anamtazama na anamwambia isbir wahtasib fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afina faraja wa makhraja. Fanya subra, fanya subra, taraji maji ujira kwa Allah. Allah atakupa wewe pamoja na wale ambao mko pamoja, faraja wa makhraja. Na sisi tushafunga sulhu, hatuwezi kuichengua sulhu. Anambia Rasulullah, unaniacha katika hali hii, atanifanya hivi na vile, lakini kama tutaviona mbele baadaye, wakaasisi hawa kundi katika wale waliosilimu ambao wakawa hawakubaliki, ikawa sasa wamekaa wanaisubiri misafara ya Makureishi, ikawa wanaivamia tu mpaka ikaja hali ya kheri kubwa. Ala sema fi rujuihi min almadina nazalat alayhi surat alfath, na kurejea kwao katika mji wa Madina. Wakati wa kurejea kwake mtume katika mji wa Madina, ikateremka kwake surat alfathi, wafariha almuslimun, wakafarahi sana Waislam bibushra fathi Makka, wakupata bishara ya ukombozi wa mji wa Makka. Waalimu annahum la budda an yadkhuluha aminin, na wakatambua kwamba wao lazima waingie mji huo wakiwa katika hali ya amani, muhalliqina ruusahum, wakiwa ni wenye kukata nywele zao. Baada ya dhalika asbaha almuslimuna ahrara, baada ya hapo Waislamu wakawapo huru, kwa sababu washakubaliana, washawafikiana, hakuna mapambano baina yao. Yaruhun wayajibun, wanakwenda na kurejea, kaifa shaa, vyovyote watakavyo. Waadhuma nufudhu nabii, na likawa kubwa lile jambo la kukutisha mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo aliyokusudia. Wakataba ila muluki duwal, na mtume akawa anawaandikia wafalme wa dola mbali mbali. Hii ilikuwa katika mwaka wa sita, mwishoni mwa mwaka wa sita katika huu mkataba wa Hudaybia ulipofanyika, ikawa anawaandikia barua kuwaita katika Uislamu, yad'uhum ila alislam. Kwa hiyo Makureishi waliona kama mambo yashatulizana, watamtuliza mtume, lakini ikawa mtume anaendelea na sura nyingine ya kuifikisha dini ya Allah. Faminhum man aslam, wako katika wao waliosilimu, kanajashi, kama Najashi maliki alhabasha, mfalme wa alhabasha. Na hii Najashi ni kila mfalme atakayetawala katika sehemu ya Habasha anaitwa nani? Najashi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Amru bin Umayya aldhamriyu ende na barua kwa mfalme Najashi, na alipofika akaheshimiwa heshima ilikuwa kubwa, na akawa anamwambia yule Amr, inni a'lam wallahi anna Isa bashara bihi, ninatambua kwamba huyu Muhammad Isa alimpa bishara, walakin a'wani bil habasha qalil, lakini mimi wasaidizi wangu katika sehemu ya Habasha ni wachache. Fa anduri hatta ukathira al a'wan wa ulina al qulub, fa andhirni, ipe muda mpaka ni kithirishe wale wasaidizi, nizaidishe nyuo zao. Almuhimu, alimpa maneno mazuri na baadaye akasilimu, na baadaye akasilimu. Kwa hiyo katika watu waliopelekea ni huyu Ashama, yake alikuwa ni Ashama maliki Alhabash. Wa minhum man raddahu raddan jamila, kama nani? Hirakli Qaisar, Hirakli Qaisar ambaye pia alimwandikia barua min Muhammad Abdillah wa rasulihi ila Hirakli Adhim Rum salamun ala man ittaba'a alhuda, akamwambia mimi nakuita katika Uislam, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn, silim utasalimika, Allah atakupa ujira wake mara mbili. Na huyu kusoma katika historia, na kuna hadithi ndefu ya Abi Sufyan, alipokuwa Abi Sufyan yuko katika miji hiyo ya Sham akuondoka, na ikawa mfalme huyu anajua uwepo wa Abu Sufyan, na moja katika sifa ya Waarabu walikuwa hawazungumzi uongo, hizi ni katika sifa. ambazo Waarabu walikuwa wakipambika nazo. Kwa hiyo akawa amemwita Abu Sufyan mbele ya hawa Waislamu waliotumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kumpelekea barua, akamweka Abu Sufyan mbele, akawa anamuuliza, kisha akamweka mtarjama wake, akawa anamuuliza, alafu Abu Sufyan anamjibu, vipi mtume huyu ni mkweli, alikuwaje? Abu Sufyan yote akajibu katika usawa, na akawa anamuuliza, wanazidi watu wake wanapungua, wanazidi. Kusoma katika historia unakuta hadithi hii ndefu, maelezo iliyoko baina Herakli na Abi Sufyan. Hapa ametaja tu, anasema nambari moja, mitia lama wasala kitabu rasul ila Kaisar, zama tulipofika barua ya ule mtume sallam kwa Kaisar, qala undhuru man qaumihi ahada, hebu tazameni katika watu wake yoyote, nasaluhu anhu, tumuulizie huyo mtume. Wakana Abu Sufyan ibn Harb qabla islami bi Sham, ilikuwa Abu Sufyan ibn Harb qabla kuslim kwake kwa Sham, maa baadhi almushrikina, akiwa pamoja na baadhi ya washirikina, fi tijarati, katika biashara, wajau bihi, wakaja naye, wa bi ashabi, na watu wake, wasaalahu Kaisar an nasabi nabi, Kaisar akamuuliza nasabi ya mtume, wa an sifati wa akhlaqihi, sifa zake na tabia zake, wa alamati nubuwa, na zile alama za utume. Faajabahu Abu Sufyan innahu muttasifun biha kulliha, Abu Sufyan akamwambia zote anasikika nazo. Qala Herakli, in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadami, ikiwa unayosema ni haki atamiliki sehemu hii naloweka miguu yangu miwili. Qad alimtu annahu nabiyyun mab'uthun, na mimi nimetambua kwamba huyo ni mtume aliyetumwa. Walakin ma kuntu adhunnu annahu fikum, lakini mimi sikudhania kwamba huyo atakuwa kwenu nyinyi. Kwa hiyo ikawa Abu Sufyan, hii katika historia ni kisa kirefu ambacho amekitaja ulama katika kutub hadithi, na kuna faida kubwa, lakini moja katika alama zake kwamba Waarabu hawakuwa wakipambika na sifa hiyo. Inshallah tutaongea hapa katika darasa la kesho, wakati ila muluki dual almujawira libiladi al-arab, zama katika subra ya mtume na namna Abu Sufyan baada ya kuslim, Suhail ibn Amr baada ya kuslim, Khalid ibn al-Walid ambaye alikuwa ameweka kamini ya Hudaybiyah akaja kuslim. Kwa hiyo ikawa Uislamu umetapakaa, na ikawa hii ni katika kheri kubwa. Baadhi ya wakati ilikuwa masahaba hawa waliosilimu mshoni, zinaposomwa aya zinazowahusu wazazi wao, kama mfano Amru ibn al-As ibn Wa'il, baba yake alikuwa ni al-As ibn Wa'il, katika watu waliokufa washirikina, aya nyingine zinawahusu mtu anasoma aya inamhusu baba yake mzazi. Ilikuwa ni jambo lenye kusikitisha sana, halafu walikuwa wakimshukuru Allah katika sehemu kubwa kwamba wale wenzao wengine wameenda katika moto wa Jahannam na wao Allah akawapa hidaya ya Uislamu. Kwa hiyo hii ni neema mtu kuifahamu na kupata kheri ya dini hii ya Uislamu, ikawa mafikio yake ni mtu kwenda katika pepo atapokuwa jafa katika shirki. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياه يكون فيها في سهم ينكشف وكما لزع كل صحيح لبكية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.